hey derviş ne gezersin, be hey derviş ne gezersin, dervişlikte dem bulunur, aman aman bekle pirin eşiğini, derdine derman. Bekle pirin eşiğini, derdine derman. Arasında ham bulunur. Pişir pişir söyle sözüm arasında ham.